światła LED, pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota T-Mate i pompę ciepła. No i korzyści do 26 tysięcy złotych. Jak tu się nie cieszyć? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór, jest 19. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Co się drgnęło na linii USA-Ukraina? Z Kijowa płynie zapowiedź spotkania zespołów prezydentów Zełenskiego i Trumpa. Ile prawdy i ile fake newsów było w wystąpieniu prezydenta USA przed kongresem? Z ekspertami sprawdzał to nasz reporter. Brakuje śniegu w Tatrach. Tej zimy nawet raz nie było tam metrowej pokrywy śnieżnej. Zespoły prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych spotkają się w najbliższym czasie, aby rozmawiać o bezpieczeństwie i skoordynować stanowiska w relacjach dwustronnych, powiadomił szef kancelarii ukraińskiego prezydenta Andrii Jermak. Urzędnik poinformował o tym po rozmowie telefonicznej z doradcą prezydenta Stanów Zjednoczonych Mike'em Waltzem. Uzgodniliśmy, że nasze zespoły spotkają się w najbliższym czasie, aby kontynuować tę ważną pracę, napisał później w mediach społecznościowych. Przedwczoraj prezydent USA wstrzymał pomoc militarną i wywiadowczą dla Kijowa. Wcześniej po medialnej kłótni w Białym Domu pomiędzy Trumpem a Zełenskim nie podpisano umowy o wydobyciu ukraińskich minerałów. Wstrzymanie wsparcia wywiadowczego dla Ukrainy może mieć także konsekwencje dla Polski, tak uważa szef działu bezpieczeństwa Polityka Insight Marek Świerczyński. Może być trudniej w tym sensie, że myśmy często z Ukrainy dowiadywali się o pewnych incydentach, zajściach, zdarzeniach, przygotowaniach rosyjskich, dajmy na to, na zasadzie dwustronnej, to znaczy siły zbrojne RP od sił zbrojnych Ukrainy, więc to mógłby być pewien problem, no ale powinniśmy trzymać się tego, że ten parasol rozpoznawczy NATO ciągle nad nami jest przynajmniej rozpostarty. Dyrektor CIA nie ujawnił, jaki rodzaj wsparcia wywiadowczego został wstrzymany. Wyraził jednak przekonanie, że pomoc zostanie wkrótce wznowiona. W serwisie Trójki wróćmy jeszcze do nocnego orędzia prezydenta Donalda Trumpa przed kongresem. Tam przedstawił szereg fałszywych albo co najmniej naciąganych faktów. Jan Olencki z ekspertami sprawdził, ile prawdy było w słowach amerykańskiego prezydenta. Trump po raz kolejny wykorzystał swoje przemówienie, aby przedstawić zniekształcony obraz rzeczywistości. Wyolbrzymiał problemy, błędnie przedstawiał działania swojej administracji i przypisywał sobie zasługi za sukcesy, które albo jeszcze się nie wydarzyły, albo już miały miejsce, zanim objął urząd. To był festiwal autopromocji. Mówi amerykanistka Małgorzata Zachara-Szymańska. Trump podwoił na przykład liczbę osób, które nielegalnie wjechały do USA za kadencji Joe Bidena. Mocno zawyżył też kwotę amerykańskiej pomocy dla Ukrainy, jednocześnie umniejszając środki przekazane na ten cel przez Europę. Stwierdził też, że usunął nakaz dotyczący pojazdów elektrycznych, który w rzeczywistości nigdy nie istniał. Zdecydowanie łatwiejsza do kupienia jest narracja Donalda Trumpa, bo ona jest prymitywna może i prostacka, ale łatwo zapada w pamięć. Wyjaśnia profesor Radosław Rybkowski. Jak dodaje, przemówienie posłużyło Trumpowi do realizacji swoich celów politycznych. Jan Olencki, Polskie Radio. Poseł PiS Artur Szałabawka tłumaczy się z kontrowersyjnego wpisu na portalu X. Na swoim profilu zamieścił zdjęcie czarnoskórego mężczyzny jadącego szczecińskim autobusem. Dopisał, że będzie publikował zdjęcia i wpisy, które przesyłają mu zaniepokojeni mieszkańcy. Niedługo później to usunął. W tym, co zrobił, nie widzi nic złego. Okazało się, że jest to szanowany fryzjer, który pracuje w mieście, ale też uspokoiłem właśnie przez to te osoby, które były zaniepokojone tą bardzo wielką migracją, widzą na terenie Szczecina bardzo dużo osób, do których nie mają wiedzy, zaufania. Poseł Koalicji Obywatelskiej ze Szczecina, Patryk Jaskulski, apeluje o przeprosiny dla sfotografowanego mężczyzny. Tutaj zabrakło trochę wyobraźni. Myślę, że ten post ma znamiona mowy nienawiści i liczę na to, że jakaś refleksja spotka pana posła Szałabawkę. A sprawą zajmie się Sejmowa Komisja Etyki. W Tatrach dramatycznie brakuje śniegu. Na Kasprowym Wierchu ani razu nie zanotowano tej zimy metrowej pokrywy śnieżnej. To ewenement. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazują, że wartości są znacznie poniżej wieloletnich norm. Na Kasprowym Wierchu maksymalna pokrywa śniegu tej zimy wynosiła 86 cm. W poprzednich latach średnia warstwa przekraczała metr, a rekord to ponad 3 metry. Brak stabilnej pokrywy śniegu spowodował, że poziom wody w górskich potokach jest niski, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Będziemy widzieli tego konsekwencje w tak zwanej suszy, która nas może dotknąć na wiosnę. Z powodu niewystarczającej ilości śniegu wyciąg krzesełkowy w Dolinie Goryczkowej na Kasprowym Wierchu nie został uruchomiony ani razu, a trasa w Dolinie Gąsienicowej została uruchomiona przy minimalnej dopuszczalnej warstwie. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

passionate soul. You got yourself involved with someone you really didn't know. What I'd like to do is make a deal with you. Make a deal with you. Make a deal with you. Dwanaście minut po godzinie 19:00. Gigi Perez i Chemistry. To nagranie, którym rozpoczęliśmy dzisiejszą rotację. To wieczór, kiedy rotujemy pomiędzy nowościami, pomiędzy tym, co warto przypomnieć z różnych względów, ale też między ważnymi wydarzeniami ze świata muzyki, a Chemistry to piątkowa premiera, więc jesteśmy po tej najświeższej stronie i zostaniemy jeszcze w takim towarzystwie muzycznym przez jakiś czas. Caitlin Aurelia Smith zapowiada nową płytę. Co prawda ona ukaże się dopiero w sierpniu, ale ten start zapowiedzi jest naprawdę mocny. We'll be right back. Caitlin Aurelia Smith, What's Between Us, to najnowszy singiel od tej kompozytorki i producentki. Utwór, który jest o momencie tuż przed czymś bardzo ważnym, tuż przed tym, kiedy poczujemy się gotowi, albo nawet kiedy pojawi się to uczucie. Mówię ogólnikami, bo takie też jest założenie tego utworu, że nie traktuję o jakiejś konkretnej sytuacji, ale właśnie o zbiorze emocji i odczuć, które towarzyszą nam przy danej sytuacji. Caitlin Aurelia Smith wyda najnowszą płytę w sierpniu i już możemy zauważyć, że w przeciwieństwie do jej poprzednich nagrań, które bardzo mocno były osadzone w takiej minimalistycznej, wręcz ambientowej stylistyce, nie tylko muzycznej, ale także wizualnej, tutaj, czyli w przypadku płyty Gaś, chyba będzie to lekko upopowione. To skoro jesteśmy w takich obszarach, nagranie z najnowszej płyty Banks. I said that he just needs some time to figure out who is to love and who's to mess with. Wait, if you need some time, I'll wait. Cause one day you'll be mine. People can't escape their fate. And they can call me Taylor Blue. I only wanna be with you. And now we're gonna see it through. Can't wait for you to see it too. And they can call me Taylor Blue. Her Head to tytuł najnowszej płyty Banks. To także propozycja bardzo świeża, bo album ukazał się 28 lutego, a Delulu to był jeden z singli, który tę płytę zapowiadał. To chyba 2023 był rok, kiedy Delulu znalazło się wśród propozycji do młodzieżowego słowa roku. Jak widać, dalej działa. Banks pojawi się na tegorocznym, no nie na tegorocznym, ale już pojawiła się wcześniej na Off Festiwalu, więc jest spora szansa, że przy okazji tej płyty również zagości na którymś z dużych wydarzeń muzycznych. 20 minut po godzinie 19, tak jak wspominałam wcześniej, w rotacji roi się od nowości wydawniczych, ale nie chcę też, żebyśmy pominali. No niestety bardzo smutne i przykre zdarzenie, które miało miejsce na przestrzeni ostatnich dni. Pożegnaliśmy jeden z najmocniejszych i najpiękniejszych głosów z obszaru neo soulu, czy też neo R&B, Angie Stone. Thank you. Wish I Didn't Miss You to zdecydowanie jeden z największych utworów w dyskografii, w dorobku Angie Stone, artystki, która zginęła tragiczną śmiercią 3 dni temu w wypadku samochodowym, wracając z koncertu. Świat upamiętnia jej postać i to, jak wielki wpływ miała na te współczesne brzmienia, bo to naprawdę obok takich wokalistów i wokalistek jak Jill Scott czy D'Angelo, właśnie ta artystka, która bardzo spopularyzowała współczesne neo-soulowe brzmienie. My sięgniemy jeszcze po nagranie od artystki z pokolenia młodszego, czyli Georgie Smith. Ja w poniedziałek wspominałam o nagrodach Brit Awards, no i tam też Georgia Smith pojawiła się w towarzystwie przebojowego zespołu Ezra Collective. Zagrali razem numer z 2023 roku, czyli Little Things. I didn't know that you'd be here tonight. time at the right time. Do you know what's on my mind? Can you stay for the evening? It's the little things that get me high. Won't you come with me and spend the night? Just a little thing for you and I. And if it's meant to be, then that's alright. Georgia Smith, Little Things, 2023 rok, tak jak już wspominałam wcześniej, ale to nagranie jest naprawdę cały czas bardzo mocne i bardzo żywe, co można było usłyszeć podczas tego wspólnego występu z Ezra Collective. No a Georgia Smith to obecnie jedna z najpopularniejszych artystek z Wysp Brytyjskich. Jedna ze świeższych rzeczy z jej udziałem to między innymi singiel AJ Tracy czy Shy Girl. rotacja@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy, nasz rotacyjny adres mailowy. Jak zwykle zachęcam do kontaktu, przywitania, pytania, polecenia muzyczne. To wszystko jest w ramach wiadomości, na które bardzo czekamy. Call it your world. Everything you ever dreamed. Mam wrażenie, że jeśli chodzi o takie około alternatywne granie, no to Wielka Brytania niezmiennie nie ma sobie równych, niezależnie od tego, czy mówimy o rzeczach gitarowych, R&B, bardziej popowych. To wszystko na wyspach naprawdę wspaniale buzuje. Big Peak to artystka, którą słyszeliśmy przed chwilą, Favorite Girl, czyli utwór z jej ostatniej płyty. 11.11 niech będzie tak po polsku, bo będzie nam po prostu bardzo łatwo tę płytę odnaleźć. W bardzo spójnym klimacie jest ona utrzymana właśnie tak gdzieś między rapem a popem, chociaż ten rap mam wrażenie, że z oddali się do nas uśmiecha i czuć, że on ma wpływ na twórczość Big Peak, ale on nie jest wcale tak wyraźnie wykorzystywany. 19.33 to teraz nowość od duetu Group Listening. Thank you. Tell Everyone Everything, tak zatytułowane jest to nagranie od Group Listening, dzięki któremu no, można się przenieść na jakąś trochę inną rzeczywistość albo inną czasoprzestrzeń, bo mam wrażenie, że po prostu zapomina się o niektórych wskaźnikach dla nas bardzo istotnych, jak na przykład czas właśnie. Group Listening wydali bardzo udaną płytę w tamtym roku, a to, o czym chciałabym tylko wspomnieć, to, że te wydawnictwa ukazują się nakładem Pra Recordings, po które ja tutaj w rotacji sięgam coraz częściej. W poniedziałek na przykład Hirama i Music for Peace and Harmony też pochodzili z pod tego szyldu. A w tle gra Dami, utwór Blue Dada z ich ubiegłorocznej płyty. Oh, Udało nam się dzisiaj jeszcze zatrzymać na chwilę przy płycie z drugiej połowy 2024 roku, przestrzennej, poprowadzonej dzięki dominującym gitarom, ale tak jak mogliśmy usłyszeć w intrze tego nagrania, czyli Blue Dada, nie brakuje tu też odniesień do bardziej psychodelicznych, momentami trip-hopowych rozwiązań muzycznych. Zespół Dummy, pochodzący z Los Angeles, płyta Free Energy, to ona jest częścią dzisiejszej rotacji. Są takie elementy, które należą do tych stałych i niepodważalnych i taka jest na przykład rotacyjna płyta tygodnia. Dzisiaj, tak jak w pozostałe dni tego tygodnia, sięgamy po nagranie z najnowszej płyty Panda Bear'a, czyli członka zespołu Animal Collective od kilku lat, bardzo dobrze radzącego sobie w tym solowym projekcie. Got the wind on my back. Fairy Lady, nagranie z najnowszej płyty Panda Beara Grieved, płyta tygodnia w rotacji w programie trzecim. Mam takie wrażenie, że te dwa ostatnie utwory dzisiejszej rotacji reprezentują przeciwstawne bieguny. Z jednej strony Panda Beara z bardzo udanym, towarzyszącym podejściem do muzyki, a z drugiej strony DJ Ram, który zapowiada nową płytę i on lubi natomiast wprawiać słuchacza w takie czasem zakłopotanie, w prezentowanie dźwięków, które no, nie mają wiele wspólnego z regularną melodią, ale jest w tym na pewno jakaś wciągająca historia. Three Foxes Chasing Each Other to jest utwór, którym my się dzisiaj żegnamy. Katarzyna First-Wojtkowska i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Jutro o godzinie 19 przywita się z Państwem Kuba Ambrożewski w rotacji, a my słyszymy się w poniedziałek. DJ Ram, Three Foxes Chasing Each Other to nasza ostatnia propozycja. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Thank you.